56e qa'ida bi nono moy jurom fukel be jurom ben moy al itharu fil qurab makruh wa fi ghayriha mahbub subhanallah qa'ida bi bokku na ci waxin giko sayyidi salahuddin tijani radiyallahu ta'ala wa radawana bi inde manam ci nimu gëna sewé finesse d'expression bi gëna rafet la indi fi parce que qaida bi manam dañ koy wax tamit ni la ithara fil qurab la ithara fil qurab man dañ wax la ithara fil ibadat wala la ithara fil qurab kenn du euffel ci jaamu yalla yi mais leraluñu atté yi aju ci birmi moy ithar moy euffel moy ma jox priorité kenn ci kaw wa ci bir jaamu yalla yi ma jox ko priorité dañ nan lolou du am ci jaamu yalla yi ithar du am ci jaamu yalla yi muna kon la ithara fil qurab jaamu yalla yi mom amul nako baye diwu amul lima meuna def man lima manam makoy defal sama bop deng du mané nako baye diwu muna wa fi ghayri motax dina ñew ci exemple inshallah muna kon lolu legi mom expression bi utiliser moy dafa indi wala atté yi budé jaamu yalla la ak budul jaamu yalla xam nga la ithara fil qurab tul fi qurab moy budé khayru qurab mën nañ def isar té d'ailleurs lu bax la comme li alquran wax way suruna ala anfusihim walaw kanu khafafa ansari radhiyallahu bok na ci sen bax li len sa borom subhanahu wa ta'ala tagge moy dañuy euffal leul ci sen kaw bok moy dañuy jël lo xamantene sen bien matériel la wala sen am sen alalu aduna même ñom dañ koy soxlo ñu gis sen benen bok ñu dem jox ko ko benen bok julit ñu jox ko ko wa lool mo moy euffal lol nak amul ci jaamu yalla la isara fil qurab mune al isaru eufel fil qurab ci jaamu yalla mune makruh dagn ko sip kon dulu haram dagn ko sip waye lol day wone ni yow amu ay ambition lol rek lay teki amu ambition wa fi ghayriha ak waye ci leneen ludul qurab ludul jaamu yalla mahbub dagn ko sop من لما رواه البخاري عن أبي هريرة لما رواه البخاري يمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ده الإمام البخاري رحمه الله إني جلت أبي هريرة رضي الله عنه من ينتمي يعني صلى الله عليه وسلم دفعنا لو يعلم صلى الله عليه وسلم دفعنا لو يعلموا بخمون الناس نني أي نني بني خمون ما في النداء لنك نرد والصف الأول أكثر بني كبير summa top lam yajidu dajunu amuñu ben yon illa an yastahimu lulul xana ñu banto alayhi ci kaw lola ci kaw nord wala taxaw ci bok ci sappi bu ñëk bi kon lastahamu kon dañuy bantale mam dañuy ti def tirage au sort pour ñu xor ana kan mo wara nord tay ak kan mo wara han taxaw ci sappi bu ñëk bi ndax xëccoo gi ñu xëccoo gi ñu metté kon lool moy loolu fofu la bok na ci manam fi hadith bobu ci le mbir mi teggu manam ni nit ñi buñu xamone loolu kon kenn du baye morom sa morom dara mbir yoyu non parce que geneel yu mag yi ci nek legi cheikh cheikh salahuddin tijani radiyallahu anhu bi mu jox exemple munafa in kana al muslim fi saff al awwal mathalan fala yu'thiru bi makanihi ahadan nit ki tay par exemple julit bi su nekké ci sappi bu jëk bi par exemple du eufel place am kenn du nek kenn wa place bi kat wa mën nga kay taxaw place bi dedet hmm mune wakaza niki non sa'ir al qurab mbolam jamu yalla nak non la ñame fala isara bima ittaharati wala bi sitr awrati manam deful eufel deful jox kenn priorité ci ndoxum lap moy tay may japp mo wara japp ndox mi ben way ñew ak ko ku meuna don parce que niñ ko laaj ku meuna don nak yalla lim mo wax ne dañu ma affaire bi yow da nga wara japp legi man ma jël ndoxum japp bi ne bon comme bi rek ka fi nek am jëlal dedet hein wala bi sutural awra tamit do ci jox priorité kenn parce que dama wara julli motax wala mbolam jaamu yalla non lay dem legui sulul jaamu yalla nak dañ ko sop gis nga ndax lolu ngeenel la manam lan la ngeenel la dem nga waye ci bir jaamu yalla mom lolu day woné vraiment né waji mom vraiment amul ben amul ben nutati ambition ci diine mom yalla nañ yalla sam والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.